Polskiego Radia. Tylko do 27 marca w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Tragiczne wypadki po Śnieżycach na Mazowszu. Zginęło w nich 6 osób. Będzie odwołanie od wyroku skazującego lekarza, który zamiast chorej nerki usunął pacjentowi zdrową. Akta 2 przyjęta przez Parlament Europejski. Część deputowanych mówi o możliwej cenzurze internetu. Załamanie pogody i seria tragicznych wypadków na Mazowszu. W 4 zginęło aż 6 osób. Po południu nad Mazowszem przeszły burze śnieżne. Opadem śniegu i gradu towarzyszył silny wiatr. Złe warunki mogły być przyczyną tragedii na drogach. Pierwsza miała miejsce o 14:30 w Sochaczewie. Na drodze krajowej nr 92 ciężarówka potrąciła 14-latkę na przejściu dla pieszych. Dziewczynka w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Warszawie. Około godziny 14:55 na drodze powiatowej w Ostrołęce 49-letnia kobieta kierująca Toyota Avensis wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Zginęła na miejscu. Kolejne dwa wypadki wydarzyły się również około godziny 15 w Mławie i koło Ostrowi Mazowieckiej. Informuje Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. W Mławie na drodze krajowej nr 7 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Niestety samochód osobowy zajął się ogniem. W wyniku zdarzenia 3 osoby zginęły. Samochodu osobowego. Drugie takie zdarzenie to jest powiat ostrowski w miejscowości Jelenie. Na drodze wojewódzkiej nr 627 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. 2 ofiary śmiertelne. Apelujemy o zachowanie rozwagi, ostrożności. Burzowe chmury przesuwają się na południe Polski. Do 21 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla wschodniej części kraju. Apelację od wyroku zapowiada obrona lekarza z Wrocławia, skazanego na 2 lata więzienia w zawieszeniu za błąd medyczny. W maju 2015 roku Aleksander B. usunął pacjentowi zamiast chorej nerki zdrową. Został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. W śledztwie tłumaczył, że winę ponosi system w szpitalu. Sędzia Aurelia Krajczyk-Kozłowska podkreśliła jednak, że to właśnie na lekarzu spoczywała odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Oskarżony nie przeprowadził procedury związanej z okołooperacyjną kartą kontrolną. O godzinie 9 rozpoczął zabieg nefrektomii prawostronnej radykalnej, nie zapoznając się wcześniej z badaniami obrazowymi pacjenta, nie przeprowadzając badania kontrolnego USG, opierając się na zapisie w planie operacyjnym. Wyrok sądu szanujemy, ale będziemy się odwoływać, zapowiedziała mecenas Emilia Mądrecka. Apelacja jest bezsporna. To nie ulega wątpliwości. Cieszy mnie niezmiernie to, że przynajmniej sąd w pewnym aspekcie odniósł się do błędów systemowych szpitala. Na pewno tym będziemy zajmować się w apelacji. Zgodnie z wyrokiem sądu lekarz ma zapłacić poszkodowanemu pacjentowi 100 tysięcy złotych rekompensaty. Parlament Europejski poparł dyrektywę cyfrową, nazywaną przez jej przeciwników Akta 2. Nakłada ona m.in. na strony internetowe obowiązek filtrowania treści pod kątem tego, czy nie zostały one nielegalnie skopiowane. Eurodeputowany z PiS-u Ryszard Czarnecki, który głosował przeciw, mówił w Pulsie Trójki, że ochrona praw twórców może mieć poważne konsekwencje. Ja się bardzo obawiam, że dzisiaj Europarlament wylał dziecko z kąpielą. Używając retoryki obrony twórców, a ja z twórcami się zgadzam, że trzeba ich praw bronić, jednak tym dzieckiem razem z kąpieli jest wolność, która będzie ograniczana tak zwanymi filtrami i de facto cenzurą. Dobromir Sośnierz z partii Korwin, który też głosował przeciw dyrektywie, powiedział, że wszystkie kwestie powinny być rozwiązywane na zasadzie dobrowolnych umów między platformami internetowymi a twórcami. Rozwój internetu pokazał, że taka koncepcja praw autorskich nie jest potrzebna, bo w internecie rozwinęła się twórczość, która nauczyła się wykorzystywać inne dobrowolne metody dzielenia się informacjami i nie uciekania się do przemocy państwa. Nie potrzebujemy tego po prostu. Dyrektywa w założeniu ma sprawić m.in., że właściciele praw autorskich będą mieli możliwość wynegocjowania lepszych umów o wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, gdy są one udostępniane na platformach internetowych takich jak YouTube czy Facebook. Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości, czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa w sieci. Krytycznie do proponowanych zmian odnosił się już wcześniej m.in. polski rząd. Na koniec jeszcze nietypowa historia z Rosji. W Moskwie złodzieje próbowali ukraść kabel telekomunikacyjny zapewniający kremlowskiej administracji łączność z najważniejszymi urzędami. Do zdarzenia doszło wczoraj, ale dopiero dziś o incydencie poinformowała Federalna Służba Ochrony. Według relacji zastępcy naczelnika Wydziału Prasowego FSO Denisa Simonowa dwóch mężczyzn obcięło kabel telekomunikacyjny położony w pobliżu Kremla na Wielkim Moście Moskwareckim. Od ubiegłego roku w tym miejscu prowadzone są prace remontowo-budowlane. Kremlowska ochrona zauważyła złodziei i rzuciła się za nimi w pościg. Jeden z nich, próbując uciec, wskoczył do rzeki Moskwy. Biorąc pod uwagę porę roku i temperaturę wody, można powiedzieć, że uratowaliśmy mu życie. Cytuję wypowiedź Denisa Simonowa, agencja informacyjna RBK. Funkcjonariusz zapewnił, że kradzież kabla nie wpłynęła na pracę rządowych środków łączności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20, która szykuje się do Mistrzostw Świata, przegrywa w Bielsku Białej z Niemcami 0-1. Gola strzelił piłkarz Hoffenheim Dawid Otto. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa, a wcześniej spotkanie kontrolne odbyli nasi piłkarze do lat 21. Podopieczni Czesława Michniewicza, którzy szykują się do Mistrzostw Europy, przegrali z Serbią 0-2. Ale dziś rozgrywane są też mecze seniorskich reprezentacji. Drużyny grają o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Większość spotkań rozpocznie się o 20:45, ale w Erywaniu Armenia od 45 minut gra z Finlandią i przegrywa 0-1. Warto wspomnieć, że od pierwszej minuty gra Kasper Hamalainen z Legii Warszawa, a na ławce rezerwowych siedzi Petri Forsell z Miedzi Legnica. Teraz kolarstwo. Zawodnicy rywalizujący w wyścigu dookoła Katalonii dojechali do mety drugiego etapu. Wygrał dość nieoczekiwanie Australijczyk Michael Matthews. Drugie miejsce zajął Hiszpan Alejandro Valverde, a trzecie Darrell Impey z Republiki Południowej Afryki. Rafał Majka był 30, a Łukasz Owsian 82. Liderem pozostał Belg Thomas De Gendt. Powoli kończy się pierwsza tercja szóstego meczu półfinałowego Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Komarch Krakowia gra z GKS-em Katowice i przegrywa 0-1. Przypomnę, że do wielkiego finału awansuje ta drużyna, która jako pierwsza wygra 4 spotkania. W tej chwili jest 3-2 dla ekipy z Krakowa, ale jeszcze kilka dni temu pasy prowadziły 3-0. GKS ma więc duże szanse na doprowadzenie do remisu. I na koniec popularne w naszym kraju mieszane sztuki walki, czyli MMA. Dziś gruchnęła wiadomość, że Irlandczyk Conor McGregor zakończył sportową karierę. Warto przypomnieć, że McGregor to legenda MMA i niekwestionowana gwiazda federacji UFC. Wygrał 21 razy, poniósł tylko 4 porażki. Decyzję Irlandczyka chwali Andrzej Supron, były zapaśnik stylu klasycznego i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy z 1980 roku. Przychodzi taki moment, gdzie zawodnik sam wie najlepiej, kiedy powinien skończyć. No, umówmy się, że MMA to jest bardzo agresywny styl sportu. No, tam trzeba trochę przyjąć, prawda? Wymaga to ogromnego wysiłku, samo przygotowanie, więc uznał, że widocznie to jest ten moment. To jest bardzo ważne, jeżeli zawodnik wie, kiedy trzeba zejść ze sceny, jak to się mówi, z podium, godnie, niekoniecznie trzeba się rozdrabniać na jakieś drobne porażki, co by gdzieś tam deprecjonowało te jego osiągnięcia. Trzeba przyznać, że zrobił wiele, więc myślę, że jako wcześniej, powiedzmy, zapaśnik, sportowiec, który wiedział wszystko o swoim organizmie, też teraz wie, że to jest chyba ten moment. A kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I to jest ten moment, by powiedzieć, że w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu również rozpogodzenia. Temperatura od -4 w kotlinach górskich do +2 nad morzem. Jutro, proszę Państwa, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane. Jedynie początkowo na południowym wschodzie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach to po prostu śnieg popruszy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura jutro od 4 na wschodzie do 9-10 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Fylst-Wojtkowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No i zapraszamy, by przy Trójce pozostać już za chwilę Magiel Wagli. Autopromocja. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy

Dobry wieczór Państwu. To ja, hrabia Miłcudnika, tak jak numer PESEL. Dzisiaj samotny Magiel Wagla. I jak się w zeszłym tygodniu słowo rzekło, będzie muzyka czarna. Nie tylko instrumentalna, chociaż tutaj głosy ludzkie pojawiły się i to pełną parą, pełną gębą. Pojawią się pieśni wokalne. Dosyć takie, nie będę dzisiaj straszył saksofonami, nie będę krzyczał na Państwa za pomocą trąbki na przykład, chociaż pojawi się w tej pierwszej godzinie jazz, to taki dosyć spokojny jak na to, co się tutaj działo, wyprawiało w ostatnim czasie w naszym Maglu. Później pojawią się głosy ludzkie. Też takie spokojniutkie. Jakieś dzisiaj jestem taki właśnie nastawiony na uspokojenie. Później mam nadzieję, że dotrę do muzyki reggae, bo mówiłem ostatnio, że jakiś mam taki, wreszcie pojawił się niedosyt, kiedyś przesyt. Wydawało mi się, że ta muzyka reggae wyskakuje z każdego odbiornika. A teraz z wielką przyjemnością powracam, no, szczególnie do nagrań starych, ale pojawiło się kilka płyt, które chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować. No, zdziwiłem się, że po drodze śnieg, może ta ciepła muzyka roztopi. Chociaż pamiętam zeszły rok i też koniec marca był bardzo śnieżny. Nie mogę coś wystartować z rowerem. To tak odpowiadam na pytanie pana Marcina. Kto to był? Właśnie, kto to był? To był pan Kochemea. Już opowiadałem. Pan na co dzień związany z wytwórnią Dapton, uczestniczył tam w różnych projektach, no, ale przede wszystkim udzielał się w zespole Dap Kings razem z Sharon Jones, gdzie atakował instrument pod tytułem saksofon. Wydał płytę On My Relation, to był utwór tytułowy. No i tam przyznaje się muzycznie i odnosi do swoich korzeni indiańskich. Dlatego jest tak dziko na tej płycie. Ona świetnie brzmi, bo niełatwo tak dobrze nagrać chór i jeszcze na płycie ten cały klimat nagrywania, podejrzewam, że w jednym pomieszczeniu. Nie zepsuć tego klimatu takiej wesołej, spontanicznej bardzo twórczości. Kochemea, All My Relations. Bardzo lubię wracać do tej płyty. Pojawiła się wersja winylowa płyty Vista pana Juliana Sigela. Wydaje mi się, że jego kwartet pojawiał się w naszej audycji. To jest scena angielska, brytyjska. Nie do końca ta najmłodsza, którą tak dzisiaj się fascynujemy. Płyta świetnie przyjęta w zeszłym roku, no ale przynoszę ją, bo pojawiło się wreszcie wydanie winylowe. Liam Noble tam gra na fortepianie, Oli Hyrost na kontrabasie i Jean Calderazzo, na co dzień mieszkający gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Całość jednak wydana w Anglii, w Londynie. The Opener, dobry tytuł na początek audycji. Na razie jeszcze bez takich konkretnych melodii głosów ludzkich. We'll be right back. Julian Siegel. No i będę kontynuował taki dialog saksofonów. Seamus Blake, chyba pierwszy raz w Maglu naszym. Saksofonista z Nowego Jorku. Traktuje tą muzykę jazzową no, dosyć tradycyjnie. Wydaje mi się, że korzenie słuchać tutaj przede wszystkim koniec lat 60. Nie ma takich odniesień, jak to w młodej muzyce londyńskiej do takiego spiritual jazz, ale brzmi to świetnie. Płyta nazywa się Guardians, że mnie się nie powie, Guardians of the Heart Machine, tak. Seamus Blake, co tutaj by jeszcze powiedzieć? Tam słuchać Wayne Shortera bardzo. Zresztą pan chyba chętnie powołuje się na pana Shortera. Młodzieżowiec, bo ma chyba 20 coś lat w porównaniu do Juliana Siegela. No to dobrze, bo tyle czasu poświęciliśmy muzyce londyńskiej ostatnio, a w Nowym Jorku też ciekawe rzeczy się cały czas dzieją. Proszę bardzo, Seamus Blake. Thank you. Seamus Blake. No, opowiadałem troszkę o Londynie. Pewnie część z Państwa pamięta, nie tylko z naszej audycji, składankę wydawnictwa Brownswood, wytwórni Brownswood, We Out Here, która świetnie, świetnie wprowadza w świat młodej sceny londyńskiej. Tam między innymi pojawiło się Ezra Collective. Panowie w międzyczasie pokazali się z tak zwaną epką, uczestniczyli w przeróżnych projektach, no i zapowiadają nową płytę, znaczy nową, debiutancką tak naprawdę. Debiutancka płyta gdzieś w połowie kwietnia, zaraz poszukam dokładnej daty, będzie nazywała się You Can Steal My Joy. Pojawi się od razu z podwójnym winylem, co cieszy. Na płycie pojawiają się goście, także znani z naszego Magla, bo Georgia Smith czy Larry Karner. Coco Rocco też się pojawiło. Świetnie. No a ja mam utwór, który podejrzewam promuje całość. Quest for Coin. Ezra Collective już gdzieś w połowie kwietnia. I na winylu pewnie, także na kompakcie i oczywiście w formie cyfrowej. Londyn. Młody Londyn w natarciu, Ezra Collective, płyta w połowie kwietnia, no będziemy się przesłuchiwać, być może przyniesiemy całość, bo tam, no nie wiem jeszcze, nie można odsłuchać całości, ale ci wszyscy goście bardzo, bardzo ciekawi. Ezra Collective. No ja już wędruję w kierunku głosów ludzkich, panie Zbyszku, jeżeli chodzi o przesyłki i tak dalej, my czekamy na powrót naszego opiekuna Omnibusa Bartka Gila, więc pewnie wtedy pomoże nam odnaleźć to i tamto. Panie Marcinie, tak, oglądam właśnie słynne kwadratowe zdjęcia. Na pierwszy rzut oka takie abstrakcyjne, rzeczywiście jak się przyjrzeć, zima. Mam nadzieję, że nas takie widoki już nie, takie widoki się nie pojawią jeszcze w marcu, a różnie może być. Głosy ludzkie. Pani Celest, chciałem przynieść muzykę, w której poruszam się dzisiaj może tak dosyć nieostrożnie, bo mało o niej wiem, o tak zwanym nowym soulu. Po pierwsze wczoraj w Szczecinie zaśpiewała pani Erika Badu. Z tego co wiem, koncert był bardzo udany. No a ja szukam gdzieś jakiegoś punktu zaczepienia w tym nowym soulu. Niestety bardzo często są to płyty, no bardzo odbiegają od tego, z czym kojarzy mi się muzyka soul. No ale znalazłem między innymi taką króciutką płytę, epkę, bo nic pani jeszcze nie nagrała. Epka nazywa się Lately, pani Celest, i zespół hip-hop, zajmujący się także hip-hopem z Brighton, God Street Park. No i wydaje mi się, że to jest takie nagranie, które gdzieś jeszcze tą duszę właśnie soulową, nie tylko lat 60., ale dla mnie na przykład ważną lat 90., posiada. I tym tropem będę podążał przez jakąś chwilę. Proszę bardzo, Lately. I'm talking to you. Don't wanna give you lectures, but you've just got to move. Don't know where we went wrong, but I know hope's gone for me and for you. They used to envy you and us. I hate what we've become. Running round in circle till no air is in my lungs. Cherish what you give me, but I need to be free. All this time I'm fighting. Lately I've been tired of, lately I've been lying. Lately I've been thinking about the way to shape my life up. Lately I've been useless, lately I've been loose. Lately I'm pushing through. I'll hold my hand tonight if I have. W Irlandii dawno nie byliśmy, a okazuje się, że tam pojawiają się płyty także z muzyką, no taką soulową też gdzieś. Maverick Sabre nazywa się pan, który i rapował, i śpiewał gdzieś tak te pieśni. Może przez to, że grywał często solo na gitarze. Zahaczały też o muzykę folkową. Pojawiła się 22 marca, pojawiła się nowa płyta, więc to jest bardzo świeża rzecz. Tak przesłuchałem szybciutko i od razu coś wybrałem. Skojarzyło mi się pomysł na produkcję z latami 90. A całość rzeczywiście zachwyciła mnie gdzieś taką matowością. Nie spodziewałem się takiej produkcji. Tym bardziej, że tak nasłuchiwałem tego, co wcześniej pan Sabre wyczyniał na swoich płytach. No i bardzo ciekawie to zabrzmiało wczoraj. Pewnie jeszcze powrócę kiedyś. Maverick Sabre, When I Wake Up nazywa się jego ostatnia, chyba czwarta płyta. Wybrałem utwór Drifting. Listen to me.

is petty. If you like what you see, take your hands and grab it. Hurry, hurry, hurry, hurry. Late night, get like all this room magic. Ride it automatic till the sun come up. Trinidadian, need to let daddy in. If I need to spend some cash, fuck it, then I'm zaddy then. She in love with a man she can't be with, but she know that pussy gon' leave him seasick. Every time she rhymes, she get treated like the sidekick. And to that side chick, when it got some side dick. Sun-kissed princess, gold toe ring. Smack a lip, gloss, backside, swole thing. Keep your eyes all on this fatty. If you like what you see, take your hands and grab it. Hurry, hurry, hurry, hurry. Then I get like all this room magic. Ride it automatic till the sun come up. To wait, serious. Need that one or two or three or more times after full play. Rock it, rock it, rock it, rock it, shit, blast it, a Jimmy Neutron. Time to fuck me good with them Jimmy shoes on. I can't wait till you all on me, yeah. You know I love it, love it, love it, love it. If you like it, just take your hands and grab it. Hurry, hurry, hurry, hurry. Then I get like all this room magic. Ride it automatic till the sun come up. Boom. Hurry, hurry, early, early. Keep your eyes all on this fatty. If you like what you see, take your hands and grab it. Hurry, hurry. Like all this room magic, ride it automatic till the sun come up. Boom, early, early, early, early. No fade outs. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 marca, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zerwane dachy, powalone drzewa, silny wiatr.